लोगों के मन में धर्म कर्म का बहुत संस्कार रहता है। वो ऐसा समझते हैं कि जैसे यज्ञ करते हैं लोग और उसका फल होता है मरने के बाद स्वर्ग में, या उपासना करते हैं यहाँ और उसका फल मिलता है मरने के बाद वैकुंठ में, या योगाभ्यास करके समाधि लगाते हैं और मुक्ति होती है शरीर छूटने के बाद। तो इस बात का संस्कार मनुष्य के मन में इतना प्रबल बैठा रहता है कि वो जब वेदांत का श्रवण मनन से ध्यान करता है तो उसको ऐसे ही लगता है कि शायद मरने के बाद वेदांत का फल मिलेगा, कहीं वैकुंठ में जाना पड़ेगा। ये उपासना के संस्कार के कारण ऐसा भासता है। तो मरने के बाद ही विदेह कैवल्य हो सकता है, मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकते हैं। तो ये वेदांत की सुनते मरने के बाद ही विदेह कैवल्य हो सकता है, मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकते हैं। तो ये वेदांत जी सुनते सुनते और इसके लिए कुछ साधन अभ्यास करते करते जब मरेंगे तब सदाकार वृत्ति होगी, और जब सदाकार वृत्ति होगी मरते समय तब हम परमात्मा को प्राप्त होंगे। एक संस्कार तो मनुष्य के मन में ये रहता है, और एक दूसरा बहुत विलक्षण है, वो ये है कि जिंदगी भर हमारी वृत्ति ब्रह्माकार रहेगी तब हमको ब्रह्म मिलेगा। ये तो बोझ ही हुआ ना, बोझ, ये तो हल्कापन नहीं हुआ, बोझ हुआ। बोले कि नहीं, एक बार दृष्टा और दृश्य का विवेक करना है और फिर जिंदगी भर असंग बने रहे तब वेदांत का फल मिलेगा। एक बार विद्वानों की सभा थी तो एक विद्वान ने कहा कि जैसे यज्ञ करने से अदृष्ट उत्पन्न होता है, वैसे वेदांत के श्रवण मनन निधि ध्यान से भी अदृष्ट उत्पन्न होगा, और जैसे मरने के बाद स्वर्ग मिलता है वैसे मरने के बाद ब्रह्म मिलेगा। बात तो वही की वही है। दूसरे संत ने डाटा, ये तुम क्या बोलते हो, ये वर्तमान जीवन में से कर्तापन मिटाने के लिए है, ये वर्तमान जीवन में से ही भोक्तापन मिटाने के लिए है। ये जो हम अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी जाने जाने वाला अंतर्मुख बहिर्मुख ऐसा कुछ समझ करके बैठे हैं, ये समझ नहीं है, ये नासमझी है। और इस नासमझी को मिटाने के लिए वेदांत होता है। यदि ये बात समझ में नहीं आती है कि केवल न जानने से ही सब अनर्थों की प्राप्ति हुई है और जानने मात्र से ही सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, जानना मुख्य नहीं है, ये वेदांत का सिद्धांत है ना। नहीं तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से वेदांत दर्शन शुरू ही नहीं होता। तो ज्ञान की इच्छा, ज्ञान की इच्छा क्यों? अगर ज्ञान से सारे दुख नहीं मिट जाते तो वेदांत दर्शन ज्ञान से क्यों प्रारंभ होता? अनावृत्ति शब्दात्, अगर ज्ञान से सारे दुख नहीं मिट जाते तो वेदांत ज्ञान से अंतिम समाप्त क्यों होता? वेदांत का प्रारंभ और वेदांत की समाप्ति दोनों ज्ञान से है। इसका अर्थ है कि जितना दुख है, जितना सुख है, जितना पाप है, जितना पुण्य है, जितना स्वर्ग नरक है, जितना आना जाना है, जितना दुख है, पाप है, ताप है, ये सब केवल अज्ञान के कारण है, केवल नासमझी के कारण। तो वेदांत तो बना देता है हमारे, है ना, कैसा लखा देता है ना, सम नो मित्र सम वरुण, हमारे लिए दिन मंगलमय है। ये निरुक्त में मित्र शब्द का अर्थ लिखा हुआ है दिन का देव, सम नो मित्र दिन हमारे लिए मंगलमय है, और वरुण रात्रि का देवता, रात्रि हमारे लिए मंगलमय है। माने दिन हमारा ज्ञान और मैत्री से परिपूर्ण हो, मित्र कहने का अभिप्राय है, दिन हमारा प्रकाश और मैत्री से परिपूर्ण हो और रात हमारी रसीली हो, सम वरुण शांतिमयी हो, सन्नो भवत्वर यमा। दिन और रात के व्यवस्थापक जो देवता हैं अर्जमा, जिनकी वजह से रात और दिन का भेद होता है, वो अर्जमा देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, दिन रात दोनों में कल्याण की व्यवस्था करें। माने हमारा समग्र जीवन सुखी हो, इसका अर्थ यह है। मरने के बाद की है ना चिंता करे बलाय हमारी जगती के जंजाल की। सन्न इंद्रो बृहस्पति ही, बृहस्पति ही इंद्र, वाणी का देवता वाक्पति इंद्र, कर्म का देवता इंद्र और वाक्पति इंद्र, ये दोनों कर्म ही हैं। जीभ से बोलना भी कर्म है और हाथ से करना भी कर्म है, इंद्र का विशेषण है बृहस्पति। हम बोले मंगलमय और हम करें मंगलमय, ये हमारा जीवन हो। सन्नो विष्णुरुक्रम, सब जगह विष्णु है, पांव का देवता, और चाहे हम जहां जाएं जैसे रहें, है ना, परमात्मा हमारे साथ ही रहे। हम अच्छी जगह जाए, जहां जाए वो जगह अच्छी हो जाए, रुक्रमा। तो ये मनुष्य जीवन को मंगलमय बनाने के लिए ये वेदांत है। एक होता है व्यक्ति मनुष्य और एक होता है समाज मनुष्य, क्लब समाज भी एक मानव, एक मानव है, समाज पुरुष है, उसमें ज्ञान प्रधान ब्राह्मण है, शक्ति प्रधान क्षत्रिय हैं, वस्तु प्रधान वैश्य हैं, कर्म प्रधान शूद्र हैं। समाज जो है एक विराट पुरुष, विराट पुरुष है, समाज पुरुष है, समाज मानव है, इसके कल्याण के लिए ये वेदांत आया हुआ है। वेदांत की कसौटी यह है कि आप अभी सुखी हो जाओ, यहीं सुखी हो जाओ। कबीर ने कहा कि बाहर कहो तो जग भय ला जाए, अगर मैं ईश्वर को बाहर बताता हूं तो वो दुनिया के सामने आवे कैसे, बाहर कहो तो जग भय ला जाए। भीतर कहो तो घूंघट आ जाए, और भीतर कहने तो अवगुंठन में आ जाता है, घूंघट में आ गया, सीमित तो हो गया, आवरण पड़ गया। भीतर ब्रह्म का भीतर होना आप आवरण पड़ना है, पर्दे में आना है, और बाहर कहें तो खुला हो गया। तो बोले कहें कि हैं ऐसा नहीं तो तैसा लो है? ना ऐसा है ना वैसा है, बता। कबीरा कहे अनूठा लो, लो बिल्कुल अनूठा लो, परमात्मा को अनूठा लो। प्रगट अगोचर, दृष्टि मुष्टि नहीं, प्रगट अगोचर, वो न दृष्टि में है, ज्ञान का विषय भी नहीं है, और न मुष्टि में है माने हाथ में भी नहीं है, माने कर्म का विषय भी नहीं है। दृष्टि मुष्टि नहीं, प्रगट अगोचर, बिल्कुल प्रगट है लेकिन इंद्रियों से दिखता नहीं है, बिल्कुल प्रगट प्रगट साक्षात है, प्रगट है। तो बोले महाराज हमको तो ये फेन ही फेन दिखाई पड़ता है, तरंग ही तरंग दिखाई पड़ती है, पानी नहीं दिखाई पड़ता। बोले जिसको फेन दिखता है बिना पानी के फेन दिखेगा? फेन तो पानी है। बोले तरंग दिखता है पर पानी नहीं दिखता। बोले अरे तरंग तो पानी ही है, तो ये जो फेन और तरंग दिखता है असल में वो भी पानी है। कहिए संसार में जो अस्थि भाति प्रिय कहीं भी मालूम पड़ता है ये क्या है? साक्षिस्था सच्चिदानंदा संबंधाद व्यावहारिके तद्वारेणानुगच्छन्ति तथैव प्रातिभासिके। बचपन में हम लोगों ने एक नियम बनाया, ये नियम वो नहीं कि कितनी माला फेरेंगे और है ना और कितनी पूजा करेंगे कितना पाठ, तो जिससे जो चीज दिखती है वो उससे अलग नहीं होती। ये देखो बचकानी बात आपको सुनाता हूं, है ना, कि जैसे आंख से हम रूप देखते हैं तो रूप तन्मात्रा से बनी हुई आंख ही रूप को देखती है, अगर आंख में रूप नहीं होता तो आंख रूप को नहीं देख सकते। शब्द तन्मात्रा से बना हुआ कान ही शब्द सुनता है, गंध तन्मात्रा से बनी हुई नाक ही गंध सूंघती है, रस तन्मात्रा से बनी हुई जीभ ही स्वाद लेती है, स्पर्श तन्मात्रा से बनी हुई त्वचा ही स्पर्श ग्रहण करती है। तो बोले अच्छा ये नियम है, है कि जो देखता है सो अपने से अभिन्न को ही देखता है? क्या? बोले हाँ देख लो। प्रातिभासिक दशा में जब स्वप्न में हम किसी चीज को देखते हैं तो अपने आप को ही स्वप्न के रूप में देखते हैं, इसी प्रकार हम व्यवहार दशा में कुछ देखते हैं तो अपने आप को ही व्यवहार के रूप में देखते हैं। और सच पूछो तो परमार्थ ये है कि ये साक्षी ब्रह्म के सिवाय माने अपने आप के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, हम अपने आप को ही देख रहे हैं। भूल ये है कि हम अपने आप को ही पराया समझते हैं, हमारा मन शत्रु है लेकिन हम उसको दूसरा समझते हैं, हमारा मन मित्र है उसको हम दूसरा समझते हैं, है? हमारा मन ही पाप मन ही पुण्य मन ही सुख मन ही दुख और हम ही मन की शांति, हमारे सिवाय तो और कुछ है नहीं। तो नियम यह हुआ कि आंख से देखा जाने वाला रूप आंख से भिन्न नहीं है। ये शुरू में ही ये बात चली हो, ये विवेक दो तरह से होता है, एक इससे मैं अलग हूं, परंतु ये सुन के पढ़ के लोग इस भूल में पड़ जाते हैं कि इससे मैं अलग हूं तो ये भी मुझसे अलग है। ये दृष्टा दृश्य के विवेक में 100 तोले पाव रत्ती जैसे बोलते हैं ना, 100% भूल यही है कि हम समझते हैं कि घड़े से माटी न्यारी है तो माटी से भी घड़ा न्यारा है, जैसे घोड़े से गधा अलग है तो गधे से घोड़ा अलग है। ये नियम जब हम लागू करते हैं ना, नहीं, घड़ा और गधा दोनों में जो पंचभूत है सो न्यारा नहीं है, घड़े की शकल न्यारी है और गधे की शकल न्यारी है, लेकिन दोनों में जो पंचभूत है सत्ता है सो न्यारी नहीं है। बीज से वृक्ष न्यारा है, वृक्ष से बीज न्यारा है, पर माटी से दोनों न्यारे नहीं है। तो दृश्य से दृष्टा अलग होकर के दृश्य को देखता है, परंतु दृष्टा से दृश्य न्यारा नहीं होता। हाँ, ये वेदांत का सिद्धांत है। बोला सृष्टि से, ये वैष्णव का सिद्धांत सुना देता हूं, सृष्टि से ईश्वर निराला है, पर ईश्वर से सृष्टि निराली नहीं है। कार्य से कारण निराला होता है, पर कारण से कार्य निराला नहीं होता है। तो अब देखो, आपको कभी प्रातिभासिक सृष्टि जब दिखती है, क्या है, स्वप्न दिखता है, तो उसमें भी दोस्त दिखता है, दुश्मन दिखता है, हैं? जिसका मन दुष है तो दुश्मन, दुश्मन दुष्ट, दुर्मन, दुश्मन का है कि जब मन दुष्ट हो गया तो दुश्मन दुष्ट मन का नाम दुश्मन है। अच्छा, दोस्त जहां दो अस्त हो गया तो दोस्त, दो पना जहां मिट गया तो दोस्त है, दो पना मिट गया तो दोस्त हो गया। ये मन ही है दोस्त, मन ही है दुश्मन, बोला और तो कोई है ही नहीं। अच्छा, तो स्वप्न की ये दशा, बोले ठीक वैसे ही व्यवहार में है, जैसे सपने में अपना आपा है वैसे जागृत में भी अपना आपा है। ये देश का पसारा और काल का प्रवाह और वस्तुओं का परिवर्तन, ये सब ज्ञान के ही अन बदले हुए किंतु बदलते से दिखते हुए रूप हैं। ज्ञानात्मा अपना आत्मा ही देख रहा है ना, तो साक्षी है सच्चिदानंद। देखो, साक्षी सच्चिदानंद है, इसको एक बार फिर दोहरा के बताते हैं। जिसका जन्म और मरण हम अनुभव न कर सके उसका नाम सत है ना। तो हम किसका जन्म मरण अनुभव नहीं कर सकते, बोले अपना। अपने को जन्मते देख नहीं सकते क्योंकि देखने वाला तो अनजन्मा है, और अपने को मरते भी नहीं देख सकते। कोई भी अपने को पैदा होते और मरते देख नहीं सकता, इसलिए आत्मा सत है, न पैदा होता है न मरता है, और आत्मा कभी जाना नहीं जाता, वो सबको वही जानता है, जाना नहीं जाता, इसलिए आत्मा चित्त है। बोला, और आत्मा कभी अप्रिय नहीं होता, इसलिए आत्मा आनंद है। अपना आत्मा ही सच्चा आनंद है, अपना आत्मा ही सच्चा ज्ञान है, अपना आत्मा ही जो है वो अविनाशी सत्ता है, हैं? और काल धारा प्रवाह, मिनट पर मिनट, मिनट पर मिनट, मिनट पर मिनट काल बदलता जा रहा है, और देश पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बदलता जा रहा है। ये हाथ हमारा चलता है ना, देखो ऊपर नीचे बदल गया, दाहिने बाएं बदल गया, बदल गया कि नहीं बदल गया, है ना। ऐसे जब हाथ चला तो जो दाहिने था तो बाएं हो गया, और जब हाथ ऐसे चला तो जो बाएं था तो दाहिने हो गया, जो जो ऊपर था तो देखो नीचे हो गया, और जो नीचे था तो ऊपर हो गया। ऊपर नीचे बदल रहा है, दाहिना बायां बदल रहा है, अपना आपा एक तरीका। ये देश में कटता नहीं, काल में कटता नहीं, वस्तुओं की शकल सूरत बदलती हुई है। ये क्या है, कैसी है, तो बिल्कुल मनी राम का खेल है। बोला, तो जैसा मन का खेल, जैसा जागृत में और जैसा स्वप्न में, वैसा जागृत में। और सच्चिदानंद जैसे जल का जो स्वाद है, जल का जो रूप है, जल का जो गुण है, वो तरंग में भी है और फेन में भी है। तो फेन है प्रातिभासिक जीव और तरंग है व्यावहारिक जीव, और जल जो है ये क्या है, का पारमार्थिक जीव है, स्वप्न है प्रातिभासिक, जागृत है व्यावहारिक और साक्षी जो है ये है पारमार्थिक। तो ये परमार्थ रूप जो साक्षी है ये परमार्थ रूप साक्षी ही जागृत और स्वप्न के रूप में भासता है, असल में अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। साधो सहज समाज वे आंख न मूंदो कान न रूधो, आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कान बंद करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां चलो सोई परिक्रमा, जो जो करो सो सेवा। तो ये है लय फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्यास्य तरंग का, जांच करो कि फेन क्या है तो देखोगे कि तरंग ही है, और जब तरंग की जांच करो तरंग में जो पानी है तरंग में खारापन मान लो है, खारा समुद्र की तरंग है तो खारी होगी और समुद्र का फेन है तो खारा होगा, और गंगा जी की तरंग है तो मीठी होगी और गंगा जी की फेन है तो मीठी होगी है? तो बोले फेन में मिठास किसकी है कि पानी की, तरंग में मिठास किसकी है कि पानी की, फेन और तरंग में रंग रूप किसका है कि पानी का, आकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इसी को बोलते हैं ये सृष्टि ब्रह्मात्मक है, ये सृष्टि परमात्मा है, ये सृष्टि भगवान है। वेद का एक ऋषि जोर से बोलने लगा हो, उसने कहा क्या बोलते हमारे ऋषियों ने ऐसी ऐसी बात कह दी है, तो लोगों की अकल से थोड़ा थोड़ा डर के नहीं बोलते हैं, पता क्या कहते हो, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो हैं? हम तुमको ईश्वर दिखा दें? कायम में हस्तो भगवान, ऋग्वेद का मंत्र, हाथ उठा दिया ऋषि ने, कहिए मेरा हाथ भगवान है, हाथ में इसका अंगूठा भगवान है, इसका नाखून भगवान है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत परहा। तुम क्या क्या ढूंढते हो भगवान को, है ना? कसाल ग्रामो भगवान, नर्मदेश्वरो भगवान, स्तंभो भगवान, ये खंभा भगवान है। वेद का ये मंत्र कभी सुना कि नहीं सुना? त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत कुमारी, तुम ही स्त्री हो तुम ही पुरुष हो, तुम कुमार हो तुम कुमारी हो, जातो भवसि विश्वतो मुखा, तुम ही विश्वतो मुखो, जीर्णो दंडेन वंचसी, बूढ़े बाबा बनकर लठिया टेकते हुए सड़क पर जब तुम चलते हो तो धोखा देते हो, क्या कहो ईश्वर और बुढ़े बाबा बन के लठिया के तारे चल रहे हो, ये वेद का मंत्र है, ये भावना नहीं है, ये उपासना नहीं है, ये यथार्थ का वर्णन है बोला। तो इसलिए प्रातिभासिक जीव जैसे सपने में मैं गंगा स्नान करता हुआ अभी है ना, वो जैसे आत्मविलास है, इसी प्रकार जागृत में भी बत्ता बना हुआ जो सन्यासी है का ये भी आत्मविलास है, इसमें जो अस्थि भाति प्रिय है वो आत्मा का है। तो प्रातिभाषिक जीवस्य लयेस्युर्व्यावहारिके तल्लये सच्चिदानन्दाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणे। दृष्टांत भ्रम का होना चाहिए, भ्रम मिट्टी और पानी का दृष्टांत कार्य कारण का दृष्टांत, लेकिन वहां भी कार्य कारण कल्पित ही है क्योंकि घड़ा मिट्टी से जुदा नहीं है। जल तरंग का दृष्टांत कार्य कारण का दृष्टांत, परंतु द्रव का है, मिट्टी का दृष्टांत ठोस का है, चिंगारी और अग्नि का जो दृष्टांत है वो खंड खंड का है, देखो तो विलक्षणता है दृष्टांत में, विलक्षणता है। वायु का दृष्टांत औपाधिक है, आकाश का दृष्टांत बिल्कुल मिथ्या परिच्छेद का दृष्टांत है, कभी सौ स्वप्न का दृष्टांत मानसिक है, रज्जु सर्प का दृष्टांत बौद्धिक है, भ्रम है, भ्रम भ्रम का दृष्टांत है। इसमें सादृश्य हेतु है, अंधकार हेतु है, अग्राण हेतु है, हैं? रज्जु में सर्प की जो ख्याति है वो सत ख्याति है कि असत ख्याति है कि सत सत ख्याति है कि अन्यथा ख्याति है कि आत्म ख्याति है कि अनिर्वचनीय ख्याति है, और इसी भरोस वो तो आलंबन है भ्रम के नाना रूपों को समझ करके तत्व ज्ञान से मिटाने के लिए। दृष्टांत सच्चा नहीं होता, दृष्टांत होता है बुद्धि को सूक्ष्म करके भ्रम के जो विविध रूप हैं। देखो मृतिका में घट का जो भ्रम है भ्रम ही पर व्यावहारिक है, और स्वप्न में जो अपना घोड़ा होना है वो प्रातिभासिक होने पर भी केवल मनः कल्पना है, और रज्जु में जो सर्प का दर्शन है वो बुद्धि का भ्रम है। तो अपने स्वरूप में जो जीव बना है वो बौद्धिक भ्रम है, अध्यास है, अध्यास इसको बोलते हैं, अध्यास। लगता है संस्कृत भाषा में तो ख्यातिवाद के इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इतने प्रौढ़ है ना, बड़े बड़े वेदांताचार्य लोग आजीवन ख्यातियों का अनुसंधान करते हैं। वो सत ख्याति क्या है, सीप में चांदी है तब दिखती है, कि नहीं है फिर भी दिखती है, सीप में विपर्जय हो गया है तब चांदी दिखती है, सीप में जब तक अज्ञान है सीप का तब तक चांदी है, और अज्ञान मिट जाने पर नहीं है, है ना। तो इस ब्रह्म जो है, ब्रह्म में ये जो जगत दिख रहा है वो रजत सर्प, वो सुप्ति रजत समझने के लिए नहीं है, वो रज्जु सर्प समझने के लिए नहीं है, वो असल में ब्रह्म में आत्मा में ये जगत कैसे दिखता है ये समझने के लिए है। नैयायिक लोग दूसरी ख्याति मानते हैं, मीमांसक लोग दूसरी ख्याति मानते हैं, सांख्य लोग दूसरी ख्याति मानते हैं, वैज्ञानिक बौद्ध दूसरी ख्याति मानते हैं, शून्यवादी दूसरी ख्याति मानते हैं। एक चीज में दूसरी चीज जो जाहिर होती है वो कैसे होती है, इसका इतना सूक्ष्म विचार है, इतना सूक्ष्म विचार है कि जब आप इसको ध्यान देंगे तो ये प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व में ये दृश्य रूप जो नानात्मक प्रपंच है ये कैसे भास रहा है। तो प्रातिभाषिक पनों पने को छोड़ो, व्यावहारिक पने में आ जाओ, तुम ये मनुष्य हो, और इस मनुष्य में जो अस्थि भाति प्रिय है वो कहां से आया, जरा एक है, एक बार जरा पीछे कहां का साक्षी में से आया, का साक्षी कैसा, का बहते हुए है ना, बहते हुए काल से न्यारा, फैलते हुए और सिकुड़ते हुए देश से न्यारा, और नाना आकार में परिवर्तित होते हुए प्रपंच से न्यारा, और ऐसा न्यारा कि इन सबके अभाव का भी अधिष्ठान, और जो जिसके अभाव का अधिष्ठान होता है उसमें वो चीज मिथ्या होती है। इसलिए आत्म ब्रह्म में ये देखो सर्प क्या है, सर्प जहां दिख रहा है जिस जगह जिस चीज में जिस समय और जैसा साफ दिख रहा है, उसका अभाव उसी जगह है उसी समय है उसी वस्तु में है, और वैसे पने का अभाव है। जो भी वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में भासती है वो भासती हुई भी मिथ्या होती है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा में ये प्रपंच जो है, ये प्रपंच जो है असल में ब्रह्म ही है। जब हम ब्रह्म के रूप को जगत के रूप में देखते हैं तब पाप आके दिल पे सवार हो जाता है, हमारे साथ पाप जुड़ता है। पाप कब लगता है? जब हम ब्रह्म को माया देखते हैं, जब घाट को अवघट देखते हैं। कबीर कहते हैं जब घाट को अवघट देखते हैं, और घाट तो खूब नहाने लायक है, बड़ा स्वच्छ जल है, पियो। बोले अरे नहीं नहीं यहां बड़ा डर है। घाट को अवघट देख लिया, और जो अवघट है उसको घाट देख लिया, है ना, जहां फिसलन है, जहां गिरने की जगह है, जहां चोरी चबारी है ना। घाट को अवगत और अवगत को घाट, देखने का नतीजा ये हुआ कि जीवन में पाप पुण्य सुख दुख आवा आना जाना मरना जीना ये लग गया। तो तल्लये सच्चिदानन्दाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणी। न तुम प्रातिभासिक जीव हो स्वप्न के ज्ञाता, और न तो व्यावहारिक जीव हो प्रपंच के ज्ञाता। तुम तो साक्षी हो, और साक्षी ब्रह्म है, ब्रह्म ही सच्चिदानंद है। तो ये जो चिदाभास काम कर रहे हैं, इनको अपने साक्षी से पृथक मत रहने दो। बोधात पुरा तु चिद भ्रांतिया मग्ना भोक्तरी सोचती, सा भ्रांतिर भोक्तृ निष्ठैव तद विवेको भोक्तृगहा। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक भोक्ता को ही चेतन समझ के, कर्ता को ही चेतन समझ के उसी में डूब जाते हैं। बोले हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा, बड़ा भारी दुख है इसमें। बोला हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, बड़ा भारी दुख है इसमें। कहा हम स्वर्ग नरक में आने जाने वाले हैं, बड़ा भारी दुख है इसमें। कहा हम मरने जीने वाले हैं, बड़ा भारी दुख है इसमें। कहा हम विक्षिप्त और समाधि में जाने आने वाले हैं, बड़ा भारी दुख है इसमें। एक दिन समाधि ने कहा, विचार बेटा विचार तुम बड़े चंचल हो। तो विचार ने कहा कि मैया तुम हो तो मेरी मैया, लेकिन अंधी हो। जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि समाधि को कहां बैठना चाहिए, तब तक तुम बैठोगी कहां? बेहोशी को ही समाधि मान बैठोगी, है ना? गड्ढे को पलंग मान बैठोगी। मां जरा हमें बताने दो। बोले कि बेटा तुम भी तो आओ हमारे पास बैठो, जरा शांत हो जाओ। बोले कि हम और तुम जब दोनों एक हो जाएंगे, हैं, तो निवर्त निवर्तक भाव नहीं रहेगा। अज्ञान अंधकार को मिटाता है ज्ञान, है ना, और चंचलता को मिटाती है समाधि। समाधि वासना को नहीं मिटा सकती, समाधि अज्ञान को नहीं मिटा सकती, और विचार विक्षेप को नहीं मिटा सकता। और जब दोनों एक होते हैं तब उसका नाम हो जाता है स्वयं प्रकाश ब्रह्म। ज्ञानात्मक समाधि, समाध्यात्मक ज्ञान। लेकिन मैं समुच्चय की बात नहीं कह रहा हूं, दोनों एक साथ नहीं है। ये जो भ्रांति है वो भी भोक्ता में है, और जो भ्रांति को निवृत्त करने वाला वृत्ति ज्ञान है सो भी भोक्ता में है। ये भ्रांति और भ्रांति का निवर्तक बोध, ये दोनों भोग हैं। भोग भ्रांति भी आरोपित है और उसका निवर्तक ज्ञान भी आरोपित है। इसी से वेदांत शास्त्रों ने घोषणा की, चेत्यो पराग रूपा में साक्षितापी न सात्विकी। ये तो दृश्य को देखते हैं इसलिए हमने अपना नाम साक्षी रख लिया है। असल में है ना, दृश्य को देखने की वजह से हमने अपना नाम साक्षी रखा है। उपलक्षण में वही तत्व निस्तरंग चिदंबुधे। साक्षी और साक्षी के भाव से रहित निस्तरंग जो चित समुद्र है उसको लखाने की एक ये भी युक्ति है। वस्तुतः न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर न वही मुक्तः इत्तेषा परमार्थता। न निरोध है, समाधि नहीं है, मृत्यु नहीं है, प्रलय नहीं है, क्योंकि कोई चीज पैदा ही नहीं हुई, कोई बंधन नहीं है। फिर साधना किस बंधन की निवृत्ति के लिए होगी? न मुमुक्षु है, न मुक्त है। परमार्थ इसका नाम साधु सहज समाधि, साधु सहज समाधि बली। न कुछ हटाना है, ना कुछ हटाना है ना कुछ सताना है, है? ज्यों का त्यों भरपूर, ना कछ हुआ न है कछु, ना कछ हो अनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। खोया कहे तो बावरा, पाया कहे तो बावरा, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जय जय जय। हा हा, भर के संदास।